ardından mı zorlar mı zadim açık bak ayaklardan ama zedzarenim açık açık radyo nazamin azodim alaydı sağdı çaştarim ben. Merhaba Açık Radyo dinleyenleri, şu anda Petit Biscuit Sunset Lover parçasını dinliyoruz. Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Mihran. Bu hafta bir konuğumuz yok. Yılın son programındayız. O yüzden bir yılbaşı özel programı yapalım dedik. Geçen sene de yapmıştık. Evet, geçen sene beğendiğimiz müzikallerden, filmlerden parçalar çalmıştık. Bu yıl aslında ne yapalım diye konuşurken gene müzik çalmak istiyorduk. En çok derslerimizde, çalışmalarımızda kullandığımız son yıllarda artık bizim için kült olmuş parçaları seçtik sizin için. Evet ve muhtemelen atölyelerimize düzenli gelen insanlar için de kült olmuş parçalardı. Petit Biscuit Sunset Lover'la başladık. Ve Tu Café ile devam edeceğiz. Evet, Noha'dan Tu Café. Bunu da çok uzun zamanlar çaldık. Şimdi dinleyelim birlikte. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da el aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café. café con caña. Solo caña da el aroma con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España. No tomes esta caña en España y con caña. Caña, caña, caña, caña, Noha'dan Tu Cafe parçasını dinledik. Çıplak ayaklarla dans programındayız. Yılbaşı seçkisi yapıyoruz. Derslerde en çok kullandığımız şu ana kadar iki hareketli parçayı çalmış olduk size. Evet. Aslında ders miladımızı 2007'ye çekersek stüdyomuzda 2007'den beri düzenli atölyeler veriyoruz. Haliyle de derslerimizde çok düzenli müzikler kullanıyoruz. Ve bazı müzikler atölye veren insan için vazgeçilmez olabiliyor. Bunun nedeni ritminden olabilir ya da verdiği coşkuyu deneyimlemiştir eğitmen ve hani nasıl bir netice alacağını biliyor olabilir. Evet, bazıları sadece rahat sayıldığı için kullanılıyor. Bazıları işte yumuşak ve geniş hareketler yapmayı kolaylaştırdığı için, bazıları köşeli ve keskin hareketler yapmayı kolaylaştırdığı için bazı parçaları daha çok tutunuyor buluyoruz kendimizi. Aslında bu bir taraftan kötü bir alışkanlık diye tanımladığımız bir şey. Her zaman yeni parçaları hayatımıza sokup birazcık hareket kalitelerini değiştirmeye çalışıyoruz. Bu program da aslında biraz da o yüzden hani bazı vazgeçemediğimiz şarkıları onları da paylaşalım ve paylaşalım. Belki bazılarını sonlandıralım. Gerçi bu yıl hayatımıza daha çok giren canlı demek çok saçma müzisyenler. Tabii müzisyenlerle çalışmalar yapmak bize yeni kapılar açtı. Belki ileride onların da kayıtlarını size dinletiyor olabiliriz. Tabii duyguyla bu seçkiyi yaparken bir sürü şarkı önümüze geçti. Evet. Biraz aslında şu anda iki tane çalmış olduk ama onlarca var. Birkaç tanesini söyleyebiliriz belki. Yani mesela aklıma ilk gelenlerden Paris Combo Living Room, The Cat Empire'nin pek çok parçası, Hindi Zahra, Amparona'ya çok çaldım ben belki, Bonga Angola var. Mihran'ın bir dönem tutulduğu Massive Attack Karma Koma var mesela. Aynen. Radiohead'den Codex, İbrahim Maluf'tan Question Answers. Evet, Le Voyage de Sahar var mesela. Pek çok Gevende, Büyük Ev Abluka'da parçası var. Evet. Dick Cozza'dan Africa Underground Chapita. Evet. Bayağı yani o liste uzayıp gider ama tabii ki bu programda hepsini çalma ihtimalimiz yok. Bir parçayla daha devam edelim istersen. Yine çok sık çaldığımız bir parça derslerimizde. Evet. Şimdi biraz iki hareketli parçadan sonra birazcık daha yavaşlayacağız. Mercedes Sosa'dan gelecek. Corazon Libre, Özgür Kalp albümünden El Olvidado. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, macho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Evet, Mercedes Sosa'dan dinledik. El Olvidado, Corazon Libre albümünden. Bu yılbaşı programında size derslerde sıkça çaldığımız parçaları Miran'la dinletiyoruz. Bir yandan da bu yıl bu radyo programında neler yapmışız diye bir geri dönüp baktık. Aslında 23 tane program yapmışız. Bunun 17 tanesinde konuklarla çok güzel sohbetlerimiz olmuş. 3 tane AKM özel programı yapmışız. Ve iki tane de biri Bahar Ayini olmak üzere dans filmlerinden de Terry Domain parçalarını dinletmişiz. Umarız böyle güzel programlar yapmaya devam ederiz bu yılda. Evet. Soundcloud.com çıplak ayaklarla dans sitesinden de bütün arşivi merak edenler oradan dinleyebilir. Evet, biz aslında son haftalarda değişik bir şekilde dans camiası çok geniş olmamasına rağmen aslında bu programın dinlendiğine, dansçılar tarafından da dinlendiğine dair çok fazla geri dönüş aldık. Bu bizi aslında çok da mutlu etti. Birilerine, kendi alanımızda birilerine de ulaştığımız için. Özellikle SoundCloud'dan da yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız en son hani bisiklete binerken bile günlük programları dinliyoruz diye bize bir geri dönüş yaptılar. Buradan o zaman dansçılara bir selam olsun diyoruz evet, galiba. Devam, devam arkadaşlar. Şimdi biraz da bu program yılbaşı özel programı dedik ve derslerimizde, atölyelerimizde kullandığımız parçalardan çalıyoruz. Şimdi Büyük Ev Ablukada'dan bir tane parça gelecek. Evet. Aslında burada ilk defa yayınlamış olacağız. Güneş Yerinde'nin... Bodrum 6 versiyonu. Bodrum 6, /Bodrum 6 versiyonu. İlk eskizlerinden enstrümantal, söz yok. Evet, derslerimizin çoğunda başlangıç olarak aslında evet, ısınmada uzun geniş ısınmalarda çokça kullandık. Ben son 2 yıl demiştim, Miran 4 yıl olduğunu söyledi. Zaman hızla akıp geçiyor. Şimdi dinleyelim Güneş Yerinde. Evet, Açık Radyo'da Çıplak Ayaklar'la dans programındayız. Büyük Ev Abluka'da Güneş Yerinde bambaşka bir versiyonuyla dinledik. Bu son programda derslerde en çok çaldığımız parçalardan size bir seçki yaptık. Aslında daha fazla parça çalmayı planlıyorduk ama zamanı gene ayarlayamadık biz Miran'la. Evet. Gevende'den Level 4 kaldı. Evet, Monokrom albümü dinleyecektik. 15 gün sonraki programda onunla açarız. Evet. O zaman bir kapanış yapalım. Evet, programın sonuna geldik. Bir yılı daha bitirdik. Miran, ne demek istersin? Vallahi huzurlu bir yıl diliyorum. Evet, sağlıklı, huzurlu, keyifli bir yıl olsun. Bol bol hareket edilen, dans edilen içinde. Bitirirken Amparo'ya La Vida Teda sürpriz bir parçası Ven çalacağız. İki hafta sonra yeni yılda ilk programımızı yapmak dileğiyle. Hareketli kalın. Açık açık radyo na zamina zodi malaydı sağdı çaştadim ben. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.